Муж зрабіў гэта, сэр. Вы так думаеце? Упэўнены? Вы толькі зірніце на яго. Па ім не відаць, каб ён бедаваў ці перажываў. Вярнуўся да хаты, ведаючы, што жонка забітая. Ён так і не паспрабаваў іграць ролю забітага горам мужа. Дзе яму, сэр? Занадта задавольны самім сабой. Некаторыя джэнтльмены не могуць іграць. Як я разумею, яна яму проста абрыдла. У яе былі грошы, і яна была дакучлівая жанчына. Вечна займалася нейкімі ізмамі і усялякім іншым глупствам. Ён спакойна вырашыў прыбраць яе і зажыць, як душа жадае. І трэба было выбраць зручны момант. Правда, ён чакаў зручнага моманту, старанна распрацаваў план, прыдумаў, каб яму пазванілі па тэлефоне і выклікалі спецыяльна з дому. Мелчет перапыніў яго. А званок вы праверылі? Не, сэр, і дурню ясу, што або хлусіў, або званілі з тэлефона аўтамата. У вёсцы толькі два тэлефоны аўтаматы на станцыі і на пошце. З пошты ніхто не званіў. Місіс Блад бачыць кожнага, хто ўваходзіць. А вось са станцыі мог быць званок. У 2:27 прыходзіць цягнік, і ў гэты час тут такая мітусня. Але галоўны ў тым, што ён запэўнівае нас, быццам яму званіла менавіта міс Марпл. Мы праверылі, з яе дома ніхто не званіў, і сама яна была ў інстытуце. А вы не дапускаеце магчымасці, што той, хто забіў місіс Пенлоу, спецыяльна выклікаў мужа па тэлефоне, каб адвесці такім спосабам ад сябе падазрэнні? Вы маеце на ўвазе маладога Теда Герарда? Так, сэр? Я ўжо разбіраўся з ім, але ён тут ні пры чым, ён нічога не выйграе. Хоць ён фігура цёмная, вялікая растрата даручаных яму грошай. А я і не кажу, што ён бязгрэшны. Аднак ён прыйшоў да свайго боса і прызнаўся ў гэтай растраце. І яго работадаўцы не даведаліся пра гэта. Член Оксфардскай групы, сказаў Мелчет. Так, сэр, прыняў другую веру і адразу апраўдаў свой учынак, прызнаўся, што ўкраў грошы. Заўважце, я не кажу, што гэта не магло быць хітрасцю. Здагадаўся, што яго падазраюць, і вырашыў спекульнуць на шчырым раскаянні. У вас скептычны розум, Слэк, сказаў палкоўнік Мелчет. Між іншым, вы мелі гаворку з міс Марпл? Якое яна мае дачыненне да гэтай справы, сэр? Ніякага. Але ж яна чуе, што гаворыць. Чаму вам не пайсці і не пагаварыць з ёй? Яна вельмі назіральная жанчына. Слэк перавёў гаворку на іншае. Хачу папытацца ў вас, сэр, вось пра што. Нябожчыца пачынала сваю працоўную кар'еру служанкай у доме сэра Роберта Аберкромбы. Там былі ўкрадзены каштоўныя камяні, смарагды, каштоўныя пацеркі. Іх так і не знайшлі. Я пацікавіўся гэтым. Прапажа, відаць, здарылася, калі там працавала місіс Спэндлоу. У той час яна была яшчэ дзяўчынай. Ці не думаеце вы, сэр, што яна замешана ў гэтай справе? Спэндлоу, знаеце, быў адным з тых дробных ювеліраў, якія не грэбавалі з кубкай крадзенага. Мелчет паківаў галавой. Не думаю, што ў гэтым штосьці ёсць. Яна тады яшчэ не ведала Спэндлоу. Гэту справу я помню. У паліцыі палічылі, што тут замешаны сын гэтай сям'і, Джым Аберкромба, малады марнатраўца. У яго былі вялікія даўгі, і амаль адразу пасля крадзяжу іх пагасіла, казалі, нейкая багатая дама. Праўда, гэтага я не ведаю дакладна. Стары Аберкромба не даў ходу гэтым чуткам, у паліцыю таксама не звяртаўся. Гэта толькі меркаванне, сэр, сказаў Слэк. Міс Марпл сустрэла інспектара Слэка ветліва, асабліва калі пачула, што яго прыслаў палкоўнік Мелчет. Гэта вельмі прыемна, калі цябе яшчэ помняць. Вядома, ён помніць вас, сказаў мне, калі вы чаго не ведаеце пра тое, што робіцца ў Сент-Марэміт, дык і не варта ведаць. Вялікае дзякуй яму, але я сапраўды нічога не ведаю, я маю на ўвазе гэта забойства. Як вы зразумелі, гаворка ідзе пра забойства. Канешне, інакш не варта было б марнаваць часу. Слэк лагодна дадаў. Бачыце, гэта не афіцыйная размова, а калі можна так сказаць, канфідэнцыяльная. Вы, відаць, хочаце ведаць, што людзі гавораць, і ці ёсць у гэтым хоць доля праўды? Менавіта. Канешне, многа разных размоў плётак. Утварыліся як бы два лагеры. Адны лічаць, што гэта зрабіў муж. У такіх выпадках звычайна падазраюць мужа або жонку, праўда? Звычайна так, асцярожна адказаў інспектар. Такія блізкія адносіны, ведаеце, потым часта яшчэ грашовы аспект. Я чула, што ў місіс Спенлоу былі грошы, і выходзіць, містер Спенлоу мае нейкую выгаду з яе смерці. У наш час бывае апраўдваюцца злосныя злачынствы. Ён атрымлівае ў спадчыну кругленькую суму, гэта без сумнення. Сапраўды. Здавалася б, больш верагодным для яго задушыць яе, пакінуць дом, выйсці з другога хода, прайсці полем да майго дома, спытаць мяне, прыкінуцца, быццам яму пазванілі па тэлефоне ад мяне, потым вярнуцца і знайсці сваю жонку забітую, спадзяючыся, канешне, што злачынства прыпішуць якому-небудзь злодзею ці валацугу. Інспектар кіўнуў знак згоды галавой. Калі вы лічыце, што гэта грашовы аспект, і яны былі ў дрэнных адносінах апошні час, міс Марпл перапыніла яго, але яны былі ў добрых адносінах. Вы ўпэўнены ў гэтым? Калі б яны сварыліся, дык пра гэта б усе ведалі. Пакаёўка Глэдзіс Брэнд адразу раззваніла па ўсёй акрузе. Яна магла і не ведаць, слаба запярэчыў інспектар, і ў адказ атрымаў паблажлівую усмешку. І потым тут ёсць яшчэ адзін аспект. Тэд Герард, прыгожы малады чалавек, ведаеце, я лічу, што прывабны выгляд больш уплывае на людзей, чым нам здаецца. Наш памочнік, прыходскі свячэннік, ну проста магічнае ўздзеянне. Усе дзяўчаты хадзілі ў царкву як на вячэрню, так і на ютрынь. І многія пажылыя жанчыны пачалі актыўней працаваць у прыходзе, а пантофлі і шалікі, якія спецыяльна яму робяць, вельмі няёмкае становішча для маладога чалавека. Але пачакайце, да чаго гэта я? Але, так-так, гэты малады чалавек, Тэд Герард, канешне, і пра яго гаварылі. Ён часцяком заходзіў да яе. Місіс Спенлоу сама расказвала мне, што ён быў членам нейкай групы. Здаецца, яе называлі Оксфардскай. Яны вельмі шчырыя і сур'ёзныя, і я мяркую, місіс Спенлоу ўсё гэта ўражвала. Міс Марпл перадыхнула крыху. Я ўпэўнена, што няма прычыны лічыць, быццам у гэтым было нешта большае. Але вы ведаеце, якія ёсць людзі? Большасць людзей лічыць, што місіс Пенлоу ашукаў гэты малады чалавек, а яна яму пазычыла вялікую суму грошай. Праўда і тое, што яго бачылі ў той дзень на станцыі, у поездзе, які прыбывае ў 2:27. Ну, канешне, было б вельмі лёгка, праўда, саскочыць з другога боку цягніка, пералезці цераз канаву і плот, прайсці ўздоўж плота і такім чынам незаўважна абысці ўваход на станцыю.